Book 2 19 19 Virtuvėje Virtuvėje Ar tu turi naują virtuvę? Ar tu turi naują virtuvę? Ką tu šiandien nori virti? Ką tu šiandien nori virti? Ar tu verdi elektrą ar dujomis? Ar tu verdi elektrą ar dujomis? Ar aš turiu supjaustyti svogūnus? Ar aš turiu supjaustyti svogūnus? Ar aš turiu nuskusti bulves? Ar aš turiu nuskusti bulves? Ar aš turiu nuplauti salotas? Ar aš turiu nuplauti salotas? Kur yra taurės? Kur yra taurės? Kur yra indai? Kur yra indai? Kur yra įrankiai? Kur yra įrankiai? Ar tu turi konservų atidarytuvą? Ar tu turi konservų atidarytuvą? Ar tu turi butelių atidarytuvą? Ar tu turi butelių atidarytuvą? Ar tu turi kamščiatraukį? Ar tu turi kamščiatraukį? Ar tu verdi sriubą šitame puode? Ar tu verdi sriubą šitame puode? Ar tu kepi žuvį šitoje keptuvėje? Ar tu kepi žuvį šitoje keptuvėje? Ar tu kepi daržovės ant šito grilio? Ar tu kepi daržovės ant šito grilio? Aš padengiu stalą. Aš padengiu stalą. Čia yra peiliai, šakutės ir šaukštai. Čia yra peiliai, šakutės ir šaukštai. Čia yra taurės, lėkštės ir servetėlės. Čia yra taurės, lėkštės ir servetėlės.